إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تنيدليا كتاب هيكي أدب الهاتف فضيلة الشيخ أبو زيد رحمه الله كتيكا يوم اللوبيتا درس اللوبيتا تولي angalia kichwa cha habari katika ukurasa nambari 20 pale Sheikh alipoandika miongoni mwa adabu za simu ni swala zima hili la shaghlu al-intidhar shaghlu al-intidhar kwa Kiswahili tunasema ni wito wa kusubiri wito wa kusubiri au wanaita kwa Kiingereza ni call waiting pale ambapo umepiga simu kwa simu haijapokewa wewe uliopiga unasikia kama yule mtu ambaye unampigia kakuwekea labda muziki au kasida au Qur'ani kwa hiyo mpaka kipokea pale basi lakini wakati ule ambapo unasubiria apokee sasa hii inaitwa shaghlu al-intidhar na hii kwa mujibu alivyoandika shekhe inaonekana ilikuwa simu hizi za smartphone kwa wakati huo bado kwa hiyo simu inakuwa iko juu ya meza katika nyumba au ofisi kwa hivyo ikipigwa mtu anakwenda anachukua ule mkonga wa simu anainua sasa simu za sasa ambazo ni smartphone simu hizi zimekuja na jambo la ziada zaidi ya hili kwamba mtu anaweza akawa amepiga simu simu ile inaita sasa katika ule uhitaji kuna kengele inamfahamisha huyu mwenye simu kwamba simu inaita au incoming call kwa hiyo anaweza mtu akaweka ile tune ya kujulisha kwamba simu imeingia akaweka muziki akaweka Qur'ani kasida, dhikri, hadithi, mawaidha, vitu kama hivyo. Kwa hiyo, shekhe anataka kukufahamisha, kuna baadhi ya mambo ambayo hayafai katika sampuli hizi nilizozielezea. Kwa hivyo anasema ni shaghlu al-intidhar. Anasema sawara an-nasu fi hadha ala tarafai naqidhin. Katika jambo hili, watu wamekuwa katika ncha mbili. Tarafai, yani ncha mbili. Lakini ncha mbili hizi ni zinagongana, yani zinatofautiana. Bimaana kwamba kuna watu wao ile call waiting wanakuwa na style hii na kuna watu wengine ile call waiting wanavoi download wana style nyingine au katika smartphones zetu za sasa hii ringing tone ule mlio wa wito kwamba sasa simu inaingia kuna sampuli mbili za watu ndio hapa anasema kwamba sara nasu fi hadha tarafai naqidin ncha mbili yani tofauti hawa na hawa kundi la kwanza faminhum wako miongoni mwao man yushghiluhu ambao wanaweka miito ya simu yani ringing tone wanaweka bil lahwi lahwi kwa maana ya upuuzi. Lakini upuuzi hapa ilokusudiwa ni min ghinain, ni nyimbo au musika au music. Haya ni lahu, kama ilivyokuja katika aya Allah anasema wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm. Na wako baadhi ya watu ambao wanahitari, wanapendelea zaidi lahu alhadith, mazungumzo au mambo ya kule ya upuuzi. Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu akaifasiri lahu alhadith bimaana alghina, nyimbo. Kwa hiyo ikitajwa lahu, basi inaingia hapa ghina, nyimbo, au vile vile musika, yani kwa maana music, wanahuhuma, na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hivyo liko kundi hilo wanajaribu kuseti simu zao, ukiwapigia basi wewe kabla yeye hajapokea unasikia muziki, unasikia nyimbo. Au ni kwamba kuna watu wanaseti simu zao, smartphone, wakipigiwa simu ile incoming call, ili aweze kujua kwamba simu imeingia, anaweka nyimbo au muziki. Sheikh anasema fahadha haramu, hii ni haramu. Jambo hili la kuweka muziki, nyimbo katika simu, ndio wito wa kukuita wewe kwamba simu inaingia, au kwamba mtu kakupigia ikawa anakusubiria upokee, lakini yeye asikia kule nyimbo au muziki. Sheikh anasema fahadha haramun, hii ni haramu. La nizaa fihi, hakuna mzozo ambayo ni mu'tabiran, unaotambulika ikawa ati wamehitilafiana maulamaa kwamba muziki si haramu. Kwa hiyo ikawa kuna nizaa, kuna ile hali ya mvutano, kuna kundi linasema haramu na kuna kundi jingine linasema muziki, nyimbo si haramu. Sheikh anasema la nizaa fihi mu'tabiran, hakuna mzozo unaofahamika au unaotambulika katika swala hili. Kuna baadhi ya watu ni kweli wanatetea kwamba nyimbo hazina ubaya wote, labda ubaya ni yale mashairi au yale maneno. Ikiwa maneno ya matusi, basi itakuwa haifai, lakini kama itakuwa ni maneno ambayo yalikuwa ni mazuri mashairi yake, basi wimbo huo unafaa. Sheikh anasema la nizaafi, hakuna contradiction yoyote katika suala la kwamba muziki na nyimbo ni haramu, ikawa mzozo huo unafahamika kwa kiasi fulani. Kwa hiyo tumeona kwamba mpaka hapa uwekaji wa nyimbo na muziki katika simu, hasa wakati wetu wa sasa, jambo hili ni haramu, ni jambo ambalo halina mzozo wote, uharamu wake uko wazi wazi. Nakumbuka katika darasa lililopita nilijaribu kusema kwamba iwezekana watu wengi hawajui, maskini, kama nyimbo muziki ni haramu, wengi sana. Kwa hiyo ukimwambia mtu kwamba bwana usiweke muziki katika simu yako, hakuelewi. Muziki ni haramu, hakuelewi, kwa sababu hajui. Kwa tukaonelea kidogo, tusimame kabla hatujaenda mbele, tueleze kidogo kama walivyoeleza na zuoni, vipi uharamu wa muziki, na kwamba katika simu zetu hairuhusiki kuweka music, hairuhusiki kuweka nyimbo, ni jambo la haramu kabisa. Maneno haya mimi nitanukuu kutokana na fatawa mbalimbali za wanazuoni, wanazuoni ambao walillahi alhamd ni minal muasirin, yani wanazuoni ambao wako katika hizi zama zetu, sio labda Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, wako katika zama zetu hizi. Wengine labda kama kufa labda haizidi hata miaka 10-15. Kwa hiyo tutaangalia fatawa zao ili mtu ajue kwamba music, nyimbo, kuweka katika simu ikawa ndio mwito ni haramu. Tutaanza na kumwangalia Sheikh Al-Albani rahimahullahu katika fatawa yake. Naam, kuna swala limeulizwa, lakini swala hili linahusiana na istikdam نغمات موسيقية في الهاتف الجوال matumizi ya kutumia hizi yani music tone music wa aina yote katika alhatiful jawwal yani hizi mobile phone au tuseme smartphone nini hukumu yake wakajibu anasema kwamba wad'u nagmatul hatiful jawwal ala alaswat almusiqiyya munkarun wa muharramun ama kuweka maksudi kwamba mtu akaweka sasa aka download music ambayo sauti zenye music jambo hili ni munkarun ni chukizo na vile vile ni haramu kwa nini lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nasa ala tahrimi almaazif haythu qala kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ameharamisha suala la almaazif pale aliposema katika hadithi ambayo rawahu Imam Bukhari akasema bwana mtume sallam la yakunanna min ummati watakuweko watu katika umma wangu ina maana katika zama zake bwana mtume anabashiria au anatoa habari za watu watakaokuja baada ya kufa yeye la yakunanna min ummati نعم انا اسمع لا يكونن من امتي وتكونوا watu katika umma wangu اقوام يستحلون الحرم والحريره والخمر والمعازف حديثنا ينليه يعني watu hao watakuja kuhalalisha الحرم مو معنى الحرم الحيرة وفسرين وفسيرك وما نازلنا نحريري نحريري نخمر نوليفي لكن كتو تنجين أمباتو هاتا نريتو مدايتو والمعازف المعازف نين مانا المعازف المعازف ترجع كي فسيري كمبالي لكن نقصديو ني musical instrument ني ذيومبو فيا موزيكي هذه دونيتها المعازف قال أمسيما الألباني رحمه الله كتك سلسلة الصحيحة مجلد أقوانزا وكان سمينا ربيني مبكا مينا ربينا موجة أنا سيما وفي الحديث نكتك حديثه دليل على التحريم آلات الطرب آلات العزف والطرب كتك حديثه كنا إلهالي كنبا uharamu wa zana au vyombo vya al-azf wa tarb kwa maana vyombo vya muziki na ngoma min wajhaini katika sura mbili awwaluhuma ya kwanza ni pale bwana mtume sallam aliposema yastahilluna maana watakuja kuhalalisha kwa hiyo kitu ambacho kilichokuwa ni haramu watakuja kukihalalisha kwa hiyo inaonekana kwamba asili kitu hicho ni haramu kwa hiyo muziki ni haramu ndo baadaye watakuja watu kuhalalisha kwa hiyo hii ni dalili ya kwanza kwamba vyombo vya muziki na ngoma ni haramu dalili ya pili akasema shekhe kwamba bwana mtume SAW qarana almaazif ameunganisha hivi vyombo vya muziki na ngoma na zina alhira kwa maana amekusudia ni zina walhamr na ulevi zina haina gogoro kwamba mtu ukimwambia zina haramu hawezi kubisha ukimwambia pombe ni haramu hawezi kubisha sasa mtume SAW akaunganisha akasema na maazif na magoma haya na vyombo vya muziki kwa hiyo vyombo vya muziki pombe na zina vyote viko katika status moja kwamba ni haramu walau lam takun muharramatun na lau kama ingelikuwa magoma na vyombo vya muziki si haramu bwana mtume asingeliunganisha au akaambatanisha pombe, zina na vyombo vya muziki yasingeambatanisha, kuonesha kwamba vyombo vya muziki itakuwa yani kwa maana muziki ni haramu. Kala akasema Sheikh al-Islam katika Majmuu al-Fatawa mjalada wa 11 ukarasa 535, fadalla hadha al-hadith ala at-tahrim al-ma'az, hadithi hii inaonesha kuharamishwa kwa vyombo vya muziki, kwa maana kuharamishwa kwa muziki. Wal-ma'azif hiya alatun lahu inda ahli al-lugha. Na ukisikia neno ma'azif, watu wa lugha ya Kiarabu, wale wenye lugha yao ya Kiarabu wanasema kwamba ni ismu ni yatanawalu hadhihi alatu kulluha, ni jina ambalo limekusanya vyombo vyote vya muziki vyote, yani kila chombo cha muziki unachokijua wewe basi kinaingia kwa jina la maazif. Chochote ikiwa gitaa, tarumbeta, nini nini, vyote vinaingia hapa. Kwa hiyo inaonyesha dhahiri ya kwamba muziki ni haramu. Sasa mtu anapoingiza katika simu yake ikama ni wito wake, incoming call, ringtone hii inamwita, ndani yake ikiwa kuna zumari, ngoma, nai, sipiano, zini nini, basi ajue kwamba ni haramu. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza anakuwa na mawazo mfinyu, basi hata hii nai kwa unaita nai ni haramu. Ndiyo, kwa sababu ni maazif na Mtume kaharamisha. Kisha vile vile al-lajnatu daima liiftai, wao vile vile wakatoa fatawa katika majalla da'wa al-adadi, yani katika gazeti hilo la da'wa la namba 1795 ukarasa 42, wakasema kwamba la yajuzu, lajna hiyo haijuzu, haifai kitu gani, al-istimalu an-nakhmati al-musiqiyya fi al-hawatif, haifai kutumia ni music au tuseme ni ile music tone, nyimbo katika nini, katika simu hizi al-hawatif, hizi mobile phone au ghairiha min al-ajhiza, au chombo chochote kile cha electronic. Naweza kaa sio simu, labda saa ikawa saa yako ile ikifika muda fulani inalia muziki. Lajina anasema haifai. Kwa nini? Lianna istimaa alati almusiqiya, kwa sababu kusikiliza vyombo vya muziki, kusikiliza muziki muharramun, jambo hili limeharamishwa, kama dallat alayhi aladillati shari'iyya, kama ilivyoonyesha dalili za kisheria ni haram. Sasa ukisema dalili za kisheria ni ile hadithi ambayo tulisoma sasa hivi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna almaazif, watakuja watu katika umati wangu huko mwisho huko watahalalisha muziki. Kwa hiyo hiyo ndio dalili ya kisheria iliyokuja. Wakamalizia wakasema kwamba wayustaqna anha biistimali aljaras aladi, lakini badala yake inawezekana pakawa na watu wakatumia katika simu zao aljaras, kengele aladi ya kawaida. Kengele ya kawaida, tukisema kengele ya kawaida katika hizi simu, nafikiri kama mtu atakuwa na smartphone yote, wakati anapotaka kuseti mlio, kuna sehemu anakwenda katika apps anakuta zile ringing tones ziko nyingi, zinaweza kufika mpaka 50. Sasa zile ringing tones, kuna kila aina ya muziki mbalimbali, halafu kuna nyingine wanasema tu kwamba hii ni wanasema bell au beep, au wanasema hizi ni old telephone bell, yani hizi zile simu za zamani zinalia hivyo krin krin tititin. Sasa hizi ndo zinaitwa aljaras aladi, hii haina tatizo, lakini kuweka muziki itakuwa ni jambo ambalo la haramu. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunajaribu kumng'ang'aniza yule ambaye hajaelewa kwamba muziki ni haramu, aelewe kwamba muziki ni haramu kutokana na dalili hiyo, na kwamba ni haramu kuweka katika simu yake ikawa ndio mwito wa simu huu. Isitoshe, Sheikh Mohamed Nasiruddin Albani rahimahullah ametunga kitabu kinaitwa Tahrimu Alati at-Tarb, uharamu wa zana au vyombo vya muziki, vyombo vya ngoma. Kitabu hiki ndicho kitabu ambacho chenye ufafanuzi mkubwa kabisa katika masala ya uharamu wa muziki. Sasa nimeonelea tu kwa haraka haraka, Sheikh anasema ya kwamba katika suala hili anna al-ahaditha al-waridatu fi dhalika kathiratun jiddan, hadithi zilizopokelewa juu ya uharamu wa muziki ni nyingi mno. Anasema hadithi hizo, faqad jawaza adaduha la ashara, hadithi ziko zaidi ya kumi, zote zinasema kwamba muziki ni haramu, na zote hizo zapatikaniwa vile vile kwa wanazuoni wakubwa vitabu vyao, Ibn al-Hazm wa Ibn al-Qayyim. Kwa hivyo Sheikh al-Albani rahimahullah akajaribu kuziorodhesha hadithi hizo, baadhi tu, sio zote. Sasa kwa mujibu wa muda wetu hauturuhusu, basi mimi ningelipendelea zaidi ni kwamba nisome tu baadhi tu ya hadithi kama mbili tatu. Ya kwanza ilikuwa ni hii ambayo tayari tushaisoma, na nyingine aliandika hapa shekhe hadithi ya Anas bin Malik, akhrajahu al-Bazzar. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sautani mal'unani fi dunya wal akhirah, sauti mbili zimelaniwa duniani na akhera. Kwanza ni mizmar inda ni'ma, mazumari wakati wa neema, na ya pili ni rannatun inda musiba. Ranna ni sauti ya huzuni wakati watu wamepata msiba. Sauti hizi mbili zimelaaniwa duniani na akhera. Kwa maana hiyo lengo letu hutaka kufahamisha kwamba sauti za mazumari ni haramu, zimelaaniwa. Kwa hiyo muziki lazima utakuwa na mazumari. Kwa hivyo simu yako unapoweka sauti ya muziki kwamba ni incoming call, zilimo zumari, limelaniwa. Kwa hivyo hapo tunapata uharamu wa muziki. Vile vile katika hadithi nyingine, hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, hadithi ambayo iko katika Abu Daudi na Al-Baihaqi na Ahmad katika Musnad, bwana Mtume sallam amesema, inna Allaha harrama alayya, hakika Allah ameharamisha juu yangu, kwa maana kwa umati wangu, al-khamr wal-maisir, pombe na kamari, wal-kuba na ngoma. Al-kuba bimaana tabalu, ngoma hizi ngoma, wa kullu muskirin haram, na kila chenye kulega ni haram. Kwa hiyo hapa tunapata ufafanuzi, ngoma ni haram ikiwa ngoma hiyo itakuwa ni ya aina yoyote, ipe jina lolote, ipe mdundiko, ipe mbwakachoka, sijui ilijibaukata, alimuhimu al-kuba ni haram. Kwa hiyo kwa vyovyote katika simu yako unapoweka incoming call, ringing tone, ikawa ni muziki, kuna ngoma, lazima kutakuwa kuna ngoma, na ngoma imeharamishwa. Kwa hiyo mtu hana pa kupenyea kabisa, akasema bwana mimi nimeweka hii kwani kuna ubaya gani, imeharamishwa. Riwaya nyingine ni anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah bin Amr marfu'an, hadithi ambayo akhraja Imam Ahmad, inna Allah harrama ala ummati al-khamr wal-maisir, Allah ameharamisha umati wangu pombe na kamari, wal-mizra. Wal-mizra ni aina pombe fulani lakini inatengenezwa kutokana na shairi. Wal-kuba, na vile vile Allah ameharamisha umati wangu ngoma. Kisha walqinina, walqinina, mumana alqinin, alqinin ni ile chombo cha muziki ambacho mara nyingi kinakuwa ni kama gita, gita hivi. Sasa hii inaitwa alqinin. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna gita, na lazima muziki uwe na gita, ni haramu, hana mtu pa kutokea. Riwaya nyingine ni hadithi ya Imran bin Hussein, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi ummati, baadaye huko mbele itakuweko, yatakuweko katika umati wangu mambo yafuatayo. La kwanza, ni qatfun. Qatfun ni masala haya ya abusement, mambo ya ubakaji haya. Tusikia siwi mzee wa miaka 40 amekwenda kumlawiti mtoto wa miaka 4. Sasa haya mengi, hata ukienda katika mitandao sasa utakesi ni hizo tu, nyingi kesi hizo tu. Na wamasu ni masala ambayo majanga mbalimbali, ikiwa ni mafuriko, ikiwa matetemeko ya ardhi, wa khasf, na kutakuwa katika umati wangu huko baadaye masala ya mara kwa mara kupatwa kwa jua na mwezi. Kila pakasema ya Rasulullah, wa matadhak, mambo haya yatakuja muda gani? Qal, akasema Mtume SAW, idha dhaharatil maazif, yatakapodhihiri majimbo na music na magoma, basi itakuwa umati wangu utakuwa na mambo hayo ya watu kufanyiana vitendo vichafu, watoto wanabakwa na masala ya mabalaa mbalimbali. Wa kathrat alqiyam, na itakapokuwa huko mbele huko katika umati wangu itakapodhihiri watakapokuwa wengi, alqiyam, nani alqiyam? Alqiyam hawa ajamu ni alqiyam, lakini mmoja anaitwa Qaina. Qaina ni mwimbaji wa kike, anaitwa Qaina. Kwa hiyo wanawake watakuwa wengi wanaimba, na pengine wataonekana kwamba ndio wameendelea na ndio wastaarabu na ndio ati wa viovu wa jamii. Wanawake wako uchi juu ya masteji, alimradi itakapodhihiri wanawake sasa wanatokea wengi ndio waimbaji, basi ndio yatakuwa mabalaa haya. Na washarbatil khumr, na vile vile itakokuwa ulevi katika hali hiyo, kuonesha kwamba mpombe, muziki, waimbaji wanawake, mambo ya haramu. Na ndio maana ikawa ubakaji mwingi, mabalaa mengi, yani majanga na masala kupatwa kwa jua na mwezi mengi. Kwa hiyo hapa dalili ni kwamba muziki ni haramu, kukithiri kwa hawa waimbaji wanawake na mapombe. Lakini vile vile ifahamike kwamba wanaume hawajapewa ruksa ya kuimba, ikawa Bwana Mtume kasema, anasema alqiyan, kwa hiyo wanaume wao ruksa. Tangu zamani, tangu enzi za masahaba mpaka za tabi mpaka salafu sal wengi, ilikuwa wanaume si waimbaji, waimbaji ni wanawake, tena wanaimba katika mambo ya kisheria, labda kuna harusi, wao kwa wao wako ndani wanaimba zile mashairi ya kiharusi, lakini wanaume si waimbaji kabisa kabisa. Na ndio maana Sheikh al-Islam akasema katika majmuu al-fatawa, anasema walamma kana al-ghina, pale ilipokuwa kuimba wa darbu bidduf, na kupiga dufi, walkaf, kwa maana kupiga makofi, min amali nisa'i, haya ni mambo ya kike. Hakuna katika Uislamu kwamba watu wanapiga makofi, haya ni mambo ya kike. Wanaume wazima wanakwenda sehemu, kachaguliwa fulani, ameshinda kwa kura fulani, kwa haya ni mambo ya kike. Kupiga dufu, kuimba na kupiga makofi ni mambo ya kike. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, kana salaf yusammuna, walikuwa wakiwaita man yaf'al dhalika min ar-rijali mukhannatha, yani wanaume wanaofanya mambo hayo. Mambo gani? Ya kuimba, kupiga makofi, kupiga dufu. Salafu saleh wakimuona mwanamume anaimba, basi walikuwa wanamwita kwa Kiswahili khanithi. Kwa hiyo hao wote unaona wanaume wanakata viuno juu ya masteji na kubana pua ni makhanithi. Makhanithi, hakuna lugha nyingine. Kwa hiyo hii ni baadhi ya hadithi au baadhi ya vitu ambavyo vimeelezwa kwamba ni muziki haifai. Hatuwezi tukumaliza vyote, labda tuje tu tumalizie kwamba almaazif imefasiriwa katika kamusi ya an-nihaya ya Ibn Kathir, anasema almaazif hiya dufuf wa ghayruha mimma yuzrab. Ukisikia maazif ama Mtume ameharamisha, ni dufu, na chochote kile ambacho kinachopigwa hivi, alafu kikatoa sauti, ikawa sauti ile watu wanacheza cheza, hiyo ni maazif. Na vile vile imekuja katika kamus, ukisikia al-maazif, hiya al-malahi, ni musical instrument, vyombo vya muziki, ala za muziki inaitwa maazif. Kal-udi, kama mfano vile gitaa. Gitaa hii udi ni ile ambayo mara nyingi utaona zamani ilikuwa kule Zanzibar Tarabu, kuna watu kama 20 katika 20 wale 10 wako wana vile wanaeka hivi wanapiga. Sasa hizi ndio udi ile, lakini sasa hivi teknolojia imekwenda, tarabu unaweza kupiga wewe mmoja peke yako tu, una chombo chako basi unakiseti tu na huku unaimba. Kwa hiyo unapiga na huku unaimba. Kwa hiyo sasa udi zile, kwa watu wa Zanzibar wanajua udi, yule bwana anapiga udi katika ile ni melody. Watambur, tambur ni lile gitaa, kama mshei kuliona wale wanapiga tarabu wale, anakuweko moja na gitaa kubwa limesimama hivi, na yeye kalisimamisha hivi anapiga. Hii inaitwa tambur, hiyo vile vile inaitwa maazif, ambayo ni haramu. Na vile vile amesema Ibn al-Qayyim katika al-Ighatha, wa hiya alatu lahu kulluha, vyombo vyote vya muziki inaitwa maazif, la khilafa baina ahli lugha fi dhalika, hakuna khilafu yote katika watu wa lugha. Na vile vile amesema nani, Imam Dhahabi anasema al-maazif ismu likulli alati al-malahi. Ukisikia maazif ambayo mtume ameiharamisha, ameharamisha, halafu watu sasa wamekuja kuhalalisha, anasema ni jina la kila chombo cha muziki chochote, alati yuuzafu biha, chombo hicho kikipigwa kinatoa sauti, kalmizmar, kama mazumari, watambur, tushaona nini tamburi kwa nyuma, washababa, ashababa ni ile tunaita kwa Kiswahili nai au filimbi, inakuwa refu, alafu mtu anaweka na vidole vyake anapunyiza hivi. Hii vile vile inaitwa almaazif. Na vile vile wasanuj, asanuj ni katika bendi hizi, okay, jazz zamani zile, msondo ngoma sijui na nini na nini, au hata wale askari polisi ambao wanafanya gwaride katika siku za sherehe, kunakuwa kuna mmoja anakamata sahani huku na huku zina mkono, alafu anazigonganisha zile kachan kachan, hizi zinaitwa sanuj. Au katika beni utasikia kachan chan chan kachan chan chan, hii inaitwa sanuj. Almuhimu ni kwamba chombo chochote ambacho kinachotoa rhythm, hicho kitakuwa ni chombo ambacho ni maazif, kimeharamishwa. Sasa mimi naambia ndugu yangu Muislamu, simu yako ikiwa utaiweka katika hali ambayo kuna music, ngoja hapa nikuonesheni kidogo, inawezekana watu wengine mpaka wafahamishe. Haya, sikilizeni sasa, hiyo maazifu ambayo zimo katika simu yako, unakwenda tu katika nini na Apple simu hapa, hii inolia. Hii ni aljaras al-aadi, ni kengele ya kawaida, hii haina tatizo. Naambieni hii nini sasa, almaazif au si maazif? Haram. Sasa hivi vitu ambavyo wewe mwenyewe sasa utaweza kuelewa kwamba kumbe kengele ya kawaida haina tatizo. Labda niweke mfano mwingine, hii kengele ya kawaida hasa kwa nini mpaka mtu tena ahangaike kutafuta ugomvi na mola wake, aweke majimbo matarabu, si music ya kina mahanithi ya wa Diamond, sijui wa kina Alikiba, yani mtu haoni raha.